Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад рагнеды да касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед сёмай. Турская земля. Дагэтуль мы з вамі вялі гаворку пра тое, што адбывалася ў Полацкім і Смаленскім княствах. Але на абсарах сучаснай Беларусі існавала яшчэ адна дзяржава, праўда, ўжо не такая буйная і магутная – Туруцкае княства. Яно ўзнікла на землях, дзе пасялілася славянскае племя дрыгавічоў. Першым вядомым нам князем тут быў брат полацкага ўладара Рагвалода. Яго звалі Тур. Адкуль такое незвычайнае мужчынскае імя, можаце запытацца вы? У тыя часы у неабсяжных беларускіх лесах вадзіліся туры – вялізныя, першабытныя дзікія быкі з чорнай поўсцю, белай паласою ўздоўж спіны і доўгімі, вострымі і загнутымі наперад рагамі. Тура, вышыня якога сягала 2 і болей метраў, лічылі самым дужым лясным зверам – цароў пушчаў. Ён быў буйнейшы і мацнейшы за самога зубра. Таму продкі назвалі Турам аднаго са сваіх старажытных багоў, што кіраваў жыццём лясных жыхароў і дапамагаў паляўнічым вяртацца дадому са здабычаю. На беразе ракі Прыпяці, што цячэ на поўдні Беларусі, дрыгавічы пабудавалі сабе добра ўмацаваную сталіцу. На імя князя яна стала звацца Туравым. Упершыню летапіс кажа пра Туру пад 980 годам. Гэта значыць, што Туру – адзін з тых старажытнейшых гарадоў на беларускай зямлі. Яму, таксама як Полацку, Смаленску, Віцебску і Заслаўю, ўжо болей за 1000 гадоў. Сучасны Туру – невялікі, ціхі і ўтульны пасёлак, а некалі на ягоным месцы шумеў багаты і прыгожы горад. У глыбокай старажытнасці там ўжо былі мураваныя цэрквы і манастыры. У Турыве перапісвалі кнігі, адчынялі школы. Па адукаванасці і культуры жыхароў горад на Прыпяці супернічаў з Кіевам. Самая даўняя з вядомых сёння беларускіх рукапісных кніг – гэта створанае тут Туруцкае Евангелле. На землях Туруцкага княства выраслі гарады Берасця, Пінск, Слуцак, Клецак, Рагачоў, Мазыр, Капыль. Прыпяць упадае ў Дняпро, і з Турава можна было лёгка трапіць у Кію. Прытокі Прыпяці адкрывалі купцам шлях у Полацкае княства, у Польшчу, Прыбалтыку і Нямеччыну. Жыхары дрыгавіцкай дзяржавы добра ведалі розныя складаныя рамёствы. Археолагі знаходзяць тут на раскопках пярсцёнкі і бранзалеты, наканечнікі стрэлавы дзідаў, жалезныя замкі і шахматныя фігуркі, скляны посуд і алавяныя абразкі з выявамі хрысціянскіх святых. Багатая Туруцкая земля лежала зусім блізка ад Кіевскага княства. Адзін з ягоных валадароў, князь Ярослаў Мудрый, пазбавіў драгавіцкую дзяржаву незалежнасці і болей чым на 100 гадоў далучыў яе да сваіх уладанняў. Але туруцы не скарыліся. Яны змагаліся за тое, каб самім гаспадарыць народнай зямлі, а не падпарадковвацца чужынцам. Гусляры складалі і співалі песні пра вольнае жыццё. Калі на княцкі пасад у Турыве узышоў мудрый і мужны Юрый Ярославіч, дрыгавічы вярнулі сабе незалежнасць. Тады, калі ў Полацку пачала служыць народу асветніца Ефрасіння, у Турыве з'явіўся на свет яшчэ адзін наш выдатны земляк Кірыла. Хлопчык нарадзіўся ў сям'і багатага гараджану. Бацькі паклапаціліся, каб ён атрымаў добрую адукацыю. У той час жонкаю туруцкага князя была грецкая царэвна. З радзімай яна прывезла шмат вучоных прыдворных. Яны сталі настаўнікамі у кемлівага хлопчыка. Кірыла вельмі шчыра верыў у Бога. З самага дзяцінства ён марыў служыць Ісусу Хрысту і славіць ягонае імя ў сваіх кнігах. Дзеля гэтага ён ужо ў юначыя гады пайшоў у манастыр. Каб нічога не замінала яму чытаць царкоўныя кнігі і пісаць уласныя творы, малады манах загадаў замураваць сябе ў манастырскай вежы. Тут ягонымі суразмоўнікамі заставаліся толькі кнігі, зоркі на небе і птушкі, што прыліталі на вузкае вакенца. Яно было адзіным шляхам, што звязваў Кірылу з людскім светам. Праз вакенцы яму перадавалі сціплую ежу, а таксама пергамент, гусіныя пёры і чарніла для пісьменніцкай працы. Такім нялёгкім ахвярным жыццём Кірыла заслужыў у гараджанаў і ў самога князя глыбокую пашану. Землякі папрасілі манаха выйсці з вежы і аднадушна абралі яго епіскапам, галоўным святаром Туровскай зямлі. Кірыла быў надзвычай таленавіты чалавек і не шкадаваў часу і сілаў, каб раскрыць свае таленты як мага паўней. Ягоная юначая мара здзейснілася. Ён стаў знакамітым пісьменнікам і прамоўцам. Найбольш уражвалі чытачоў і слухачоў кірылавы творы, напісаныя ў гонар Вялікадня ды іншых хрысціянскіх святаў. У гэтых творах, якія называліся словамі, Кірыла Туровскі шчыра і натхнёна услаўляў хараство чалавека і прыроды, вучыў жыць праўдзіва з чыстай душой ды любасцю да Бога і людзей. Ягоныя словы былі такія ўзнёслыя і пранікнёныя, што святары і простыя вернікі часта завучвалі іх на памяць як вершы. Калісьці ў Візантыі жыў пісьменнік і прапаведнік Іоанн, якому за незвычайны пісьменніцкі талент і красамоўства далі імя Залатаслоў. А Светніка з Турава сучаснікі называлі другім Залатасловам, а пасля смерці абвясцілі святым. Кірыла Туровскі разам з Ефрасініяй Полацкай, Клімам Смалячычам і Аврамам Смаленскім нашы першыя пісьменнікі. Кірылавы творы перапісвалі і друкавалі на працягу некалькіх стагоддзяў. Іх і сёння вывучаюць школьнікі і студэнты. У Турове адкрыты велічны помнік самаму славутаму з усіх тураўцаў. З бронзавым залатасловам вы можаце сустрэцца і ў Гомелі. Святы Кірыла трымае ў руцэ скрутак з напісанай ім самім малітваю, якая просіць Бога пазбавіць нашую краіну ад усялякага зла. Помнік асветніку усталяваны і ў двары Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вось як прыгожа і натхнёна 9 стагоддзяў таму пісаў Кірыла Туровскі пра адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў – Вялікдзень. Сёння сонца, красуючыся, узыходзіць на вышыні нябёсаў і з радасцю зямлю грэе. Сёння весна зноў красуе, ажыўляючы ўсё зямное. Сёння буйныя вятры павіваюць лагодна і апыляюць плады, і земля, што гадуе насення, нараджае зялёныя травы. Сёння дрэвы параскі выпускаюць, і кветкі расцвітаюць духмяна, і плыве ад садоў водар салодкі. Сёння рупная ў працы пчала выяўляе мудрасць сваю і ўсіх здзіўляе, як на кветкі ляціць і прыносіць мёд. Сёння авечкі і цяляткі, нованароджаныя, на сцежках сваіх скачуць у захапленні і весяляцца, а пастухі, граючы на жалейках, з радасцю усхваляюць Христа. Сёння старое канчаецца і чыніцца ўсё новае дзеля воскрашэння. Старажытны горад на Прыпяці праславілі яшчэ два тураўцы, якія жылі прыблізна тады, калі і асветнік Кірыл. Адзін з іх, Марцін, доўга служыў у тураўскіх епіскапаў кухарам і пакінуў працу толькі як састарэў і вельмі цяжка захварэў. Ён быў чалавекам пабожным, а таму стаў манахам, размешчаным недалёка ад горада Бориса Глебаўскага манастыра. Там ён бавіў час у нястомных малітвах і дзівосным чынам ачуняў. Пасля гэтага Марцін сам пачаў ацаляць хворых і землякоў, і людзей з далёкіх краёў. Другі туравец, Лаўрэн, ужо ў маладыя гады пастрыгся ў манахі, каб займацца кніжнай навукай, весці строгае чыстае жыццё ды служыць людзям сваім прыкладам і ведамі. З Турава Лаўрэн накіраваўся ў славуты Кіева-Пячорскі манастыр, дзе здабыў вялікую павагу, глыбокай верою ў Бога і здольнасцю вяртаць здароўе нават самым цяжкім хворым, якім ужо не маглі дапамагчы ніякія лекары. Пасля смерці Кірыла Туровскага ён вярнуўся ў родны горад і стаў там епіскапам, працягваючы справу свайго выдатнага папярэдніка. Сёння вернікі шануюць Марціна і Лаўрэна Туровскіх як святых. У Турове кажуць, што якраз епіскап Лаўрэн прадказаў, што ў горадзе будуць расці зямлі крыжы. Цяпер гэтыя дзівосныя крыжы – адна з галоўных гарадскіх славутасцяў.